اتمه مسأله که یو څوک سهار د خوب څخه نا وخت راویښ شو پس له اودس تازه کولو څخه تر مرختو پوري دونه وخت پاته وو چې فقط یوازې دوه رکعات فرض ادا کولای سي نو د سنت المنذ پریږدي او فرض دی ادا کی او ځینی علماي کرام وای چې د لمر تر راختلو وروسته دی دوه رکعات نفل المنذ ادا کی الله عز وجل بدته هغه د سهار د سنتو ثواب ورپا برخه کی نهمه مسأله که یو چا د لمنځو پریښولو یا بل منځي څخه توبه وکړه او دا عزم یې وکړي چې په آینده کې به هیڅ لمنځ پرې نه ژدم نو باید د هغه قضا سول لمنځو قضا هم راوړي لسمه مسأله که د یو چا څخه یو یا څو لمنځونه قضا سو او د هغو د قضا راوړلو د پاره یې وخت نه کې پیدا نو د مرګ په وخت کې پرده دا واجب او لازمه ده چې د دغه قضا سول منځو په فدیه ورکولو وسط وکي او که د دغه فدیه وسط ونکي ګناهکار دی ورونو اوس به د سجده سهو احکام درته بیان کوم پښتنه که یو څوک په لمانځه کې خطا وتی څه به کوي جواب که یو څوک په لمانځه کې داسې خطا وتی چې د لمانځه د جلس څخه یو شی زیات کی مثلا دوه واره رکوع وکړه یا یو رکعت زائد وکړه یا یو واجب پریښاوه مثلا د الحمدلله ویل یا د سورت ویل پریښول یا اول ناست پریښول یا په ناست کې د التحیات ویل پریښول یا په ویترو کې دعای قنوت پریښول یا د اخترو تکبیرونه پریښول یا امام په خوفیل منځوکی په جهر سره قرائت وایه یا په جهریل منځوکی خوفیه قرائت وایه په دغه ټولو حالاتو کې به سجده سهو کوي پښتنه سجده سهو څنګه کیږي جواب د لمانځه په اخره ناسته کې پس له التحیات ویلو څخه یوازې وراسته ترپته سلام ګرځول کیږي پس له سلام دوی سجده کیږي پس له سجدو څخه بیا التحیات درود او اللهم ربنا ویل کیږي او بیا دواړو طرفو ته سلام ګرځول کیږي پښتنه آیا د امام په خطا وتلو سره پر مقتدیانو هم سجده سهو واجبیږي جواب هو د امام خطا وتل پر امام او مقتدیانو پر ټولو سجده سهو واجبوي پښتنه که امام د خطاوتلو سره سره سجده سهو و نکړه مقتدی یا مقتدیان به څه کوي جواب که امام سجده و نکړه مقتدیان به هم سجده نکوي پښتنه که مقتدی په لمانځه کې سهو وسو آیا پرده سجده سهو واجبېږي جواب یا د مقتدی په سهو او خطاوتلو سره نه پرده سجده سهو لازمېږي نه د پر امام او اوس به د دغه سجده سهو په باره کې یو څه متفرقه مسائل درته بیان کوم اوله مسأله که یو چا د لمانځه ټول واجبات یا یو واجب په سهو سره پریښاوه سجده سهو پر لازمیږي او د دغه سجده سهو په ادا کولو سره هغه ناقص لمونځ پوره کیږي او که پر یو چا سجده سهو لازمه سوه او وی نکړه هغه باید بیرته لمونځ راوګرځوي دوهمه مسأله که د لمانځه د فرائضو څخه یو فرض په هیره سره پاته سو لمونځ نه صحیح کیږي او باید بیرته د سره راوګرځول سي دریمه مسأله که یو چا په هیره سره تر سلام ګرځولو د مخه سجده سهو وکړه او بیا یې دوهم وار التحیات درود او دعا وویل او بیا سلام وګرځاوه دا پروا نه لري او لمونځ صحیح دی څلورمه مسأله که یو چا د فرضو په اولو دوو رکعتو کې د الحمدلله سره سورت و نه وایه په دوو اخرو رکعتو کې دی د الحمدلله سره سورت ووایي او که د فرضو په اول یا دوهم رکعات کې د الحمدلله سره سورت و نه وایه بیا دې هم د دوو اخیری رکعتو څخه په یو رکعت کې د الحمدلله سره صورت ووای. خو په دغه دواړو حالاتو کې باید سجده سهو وکی. او که یو چا د فرض په څلورو سره رکعتو کې د الحمدلله سره صورت و نه وای په اخر کې باید سجده سهو وکی. او په دغه سجده سهو سره یې د لمانځه جبیره کیږي. خو البته دغه ټول د هیري او سهو په حالت کې دي. او که څوک په قصر دا کار وکي هغه باید بیرته لمونځ را وګرځوي. پنځمه مسأله، د نفلی سنت او واجب لمانځه په ټولو رکعتو کې د الحمدلله سره صورت ویل واجب دي. که د دغو لمانځو یعنی نفلو سنتو او واجبو په یوه رکعت کې صورت ویل پاتې سي، سجده سهوه واجبیږي. شپږمه مسأله، که یو چا الحمدلله وویل او بیا په فکر کې سو چې کم صورت وایم، او دا فکر یې دونه اوږد سو چې دغه د فکر په وخت کې درې واره سبحان الله ویل ممکن و، سجده سهوه پر واجبیږي. اوومه مسأله، که یو څوک په آخره ناسته کې پس له التحیات ویلو په فکر کې سو چې دا یې اوس درې رکعت لمونځ وکړي که څلور، او په دغه فکر کې د درې واره سبحان الله ویلو پر اندازه پټه خوله کښېنستی او وروسته یې په یاد ورغله چې څلور رکعت لمونځ یې کړی دی، په دغه صورت کې هم سجده سهو پر لازمه ده. اتمه مسأله، که یو لمونځ کوونکی د الحمدلله او سورت ویلو وروسته په فکر کې سو او دا فکر یې د درې واره سبحان الله ویلو پر اندازه اوږد سو، سجده سهو پر لازمیږي. دغه رنګه که د قراءت ویلو په وخت کې یا په آخره ناسته کې یا د دوو سجدو په مابین کې پر دغه اندازه په فکر کې سو هم سجده سهو پر لازمیږي. نهمه مسأله، که یو څوک د درې رکعتیزه یا څلور رکعتیزه لمانځه په اوله ناسته کې دوه واره التحیات ووایي یا تر التحیات ویلو وروسته درود شریف تر علی محمد پوری په هیر سره ووایي، او بیا یې په یاس و چې دا خو اوله ناسته ده باید ولاړ سم، او ولاړ سم د لمانځه په آخر کې باید سجده سهو وکړي. لسمه مسأله، په نفل یا سنت لمانځه کې که په اوله ناسته کې د التحیات سره درود شریف وویل سي سجده سهو نه لازم وي. دغه درود ویل فقط په فرض لمانځه کې د سجده سهو لازمونکی دی، مگر هو د التحیات په دوه واره ویلو سره په نفلو او سنتو کې هم سجده سهو لازمیږي. یولسمه مسأله، که یو څوک په هیره سره په ناسته کې د التحیات پر ځای الحمدلله یا بل دعا ووایي سجده سهو پر لازمیږي. دولسمه مسأله، که د سبحانک اللهم پر ځای دعای قنوت وویل سي یا د فرض په دوو اخیرو رکعتو کې د الحمدلله پر ځای دعای قنوت وویل سي سجده سهو نه واجبیږي. درلسمه مسأله، که یو څوک په څلور رکعتیزه لمانځه کې په اوله ناسته کې نه کښېنستی او د ولاړې و طرف ته حرکت وکړي، خو د دغه حرکت کولو په وخت کې یې ورپه یاد سوه چې دا دوهم رکعت و باید کښېنم، او دی خپل حال ته وګوري، که و ناستې ته نږدې و کښېدني او سجده سهو هم نه ده پر لازمه، او که ولاړې ته نږدې و نه دې کښېني، هغه نور لمونځ دې پوره کړي او په آخر کې دې سجده سهو وکړي. څوارلسمه مسأله، که د یوه لمونځ کوونکي څخه آخره ناسته هېره سوه او د ولاړې و طرف ته حرکت وکړي او ودرېدی تر څو چې د پنځم رکعات د پاره یې سجده نه وي کړې، چې هر وخت یې ناسته ورپه یاد سوه بیرته دې کښېني او په آخر کې دې سجده سهو وکړي، او که پس له هغه څخه چې د پنځم رکعات د پاره سجده وکړه ورپه یاد سوه چې ما خو آخري ناسته و نکړه او دا مې پنځم رکعات دی، نو دې شپږم رکعت هم سی وکي او په آخر کې دې سجده سهو وکي خو دغه شپږ سره رکعت المنځ نفل وګرځېدی دوهم وار دې برته خپل فرض المنځ ادا کړي ځکه ده د هغه فرض المنځ آخري ناسته چې فرض و نه وکړ او که په آخره ناسته کې کښېنستی خو په دې فکر چې دا مې اوله ناسته ده و پنځم رکعت ته ولاړ سو تر څو چې د پنځم رکعت د پاره سجده نیوي کړې چې هر وخت یې ورپه یاد سي کښېږدي او په آخر کې دې سجده سهو وکړي لمونځ یې صحیح دی او که پس له آخري ناستې و پنځم رکعت ته ولاړ سو او د دغه رکعت د پاره سجده هم وکړه بیا یې ورپه یاد سو چې دا خو مې پنځم رکعت وکړي نو دې یو بل شپږم رکعت هم سي وکړي او د لمانځه په آخر کې دې سجده سهو وکړي دلته نو څلور رکعات هغه خپل فرض لمنسو او دغه دوه زائد رکعات نفل حساب الکیز پنځلسمه مسأله په نفلی یا سنتو څلور رکعات ځل مانځي کې کده چا اوله ناسته هیرس و او دریم رکعات ته ولاړ سو تر څو چې د دریم رکعات د پاره یې سجده نیوي کړي بیرته جکشینی او که د دریم رکعات د پاره سجده هم وکړه او بیا یې ورپیاس و نو د څلورم رکعات هم پسې وکړي او په دغه دواړو صورتو کې سجده سهو پر لازمه ده شپاړسمه مسأله که یو څوک په لمانځه کې شکمن سو چې درې رکعات لمونځ مې وکړي که څلور او دا یې اول وار و چې دغه شک ورته پیښ سو نو دغه لمونځ دې پرېږدي او دوهم وار دې لمونځ د سره را وګرځوي او که دغه شک همیشه ورته پیښېدی نو دې فکر وکړي پر هر طرف چې د ده زړه فتوا ورکړه په هغه دې عمل وکړي یعنی که زړه پر درو رکعاتو فتوا ورکړه یو رکعت بل هم وکړي او که زړه پر څلور رکعاتو فتوا ورکړه نو دې کښېني لمونځ دې پوره کړي او سجده سهو ته هم ضرورت نشته او که چیرې زړه د درو او څلور رکعاتو په باره کې سره یو شی و یعنی پر یوه طرف یې فتوا نه ورکول نو دې خپل لمونځ درې رکعاته وبولي او کښېږدي بیا دې څلورم رکعات ته ولاړ سي څلورم رکعات یې هم ادا کړي او په آخر کې دې سجده سهو هم حتما وکړي خو په یوه قول کې وایي چې د شک په هر صورت کې باید سجده سهو وسي که د غالب ګمان پر طرف عمل وسي یا د لږو رکعاتو په طرف عمل وسي ولسمه مسأله که د یو چا څخه په لمانځه کې څو داسې خطاوې وسوې چې هره یوه یې د سجده سهو لازموونکې و د دغه ټولو خطاوو دپاره یوه سجده سهو کافي ده اتلسمه مسأله که د یو چا څخه پس د سجده سهو داسې یو کار پیښ سو چې د هغه په واسطه سجده سهو لازمېدل مثلا د التحیات پر ځای الحمدلله وویل هغه اوله سجده سهو یې بس او کافي ده بلې ته ضرورت نشته نو لسمه مسأله که د یو چا څخه سجده سهو هېره سوه او دواړو طرفو ته یې سلام وګرځاوه مگر تر اوسه پر هغه ځای ناست دی او د قبلې د طرفه څخه سینه یا ځیګر نه دی اړولی د چا سره خبرې او مجلس نه دی کړی دغه اوس د سجده سهو ادا کړي که څه هم اذکار یا درود ویلی وي شلمه مسأله که پر یو چا سجده سهو لازمه وه خو ده قصدن و دواړو طرفو ته په دې نیت سلام وګرځاوه چې سجده سهو نه کوم د دغه نیت او سلام سره سره تر څو چې د لمانځه سره یې منافع عمل نوي کړی کولای سي چې سجده سهو ادا کړي یویشتمه مسأله که یو چا په درې رکعتیزه یا څلور رکعتیزه لمانځه کې په هېره سره پر اوله ناسته سلام وګرځاوه او بیا دا ور معلومه سوه چې دا مې اوله ناسته وه د مخه تر دې چې داسې کار ځینې پیښ سي چې هغه دې د لمانځه سره ضد او منافع وي لکه خبرې کول یا د یو شي خوړل یعنی د لمانځه ضد کار نه دی ځینې پیښ سوی نو دې ولاړ سي لمونځ دې پوره کړي او په آخر کې دې سجده سهو وکړي دوویشتمه مسأله که یو چا په هیره سره د ویترو په اول یاد و هم رکعات کې دعای قنوت ووایه، دغه ویل یې اعتبار نه لري. په درېیم رکعات کې به بیا دعای قنوت وایي او د لمانځه په آخر کې به سجده سهو هم کوي. درویشتمه مسله، که یو څوک په ویتر لمانځه کې شکمن سو چې دا مې دوهم رکعات دی که درېیم، او یو طرف ته ګمان نو غالب، په دغه رکعات کې دی دعای قنوت ووایي او د رکعات په آخر کې دې کښېني، پس له التحیات ویلو څخه دې بیا ولاړ سي، یو بل رکعات لمونځ دې هم وکړي او په دغه رکعات کې دې هم دعای قنوت ووایي، تر دغه رکعات وروسته دې بیا کښېني چې دا نو آخري رکعات سو او د لمانځه په آخر کې دې سجده سهو وکړي. څلېرویشتمه مسأله، که د یو چا څخه په ویتر لمانځه کې د دعای قنوت پر ځای سبحانک اللهم وویل سوه او بیا یې فکر سو او ورپه یاد یې سوه، باید بیرته دعای قنوت ووایي او سجده سهو هم نه ده پر لازمه. او که تر سبحانک اللهم ویلو وروسته هم دعای قنوت نسو ورپه یاد او رکوع ته ولاړي، لمونځ دې پسې پوره کړي او سجده سهو هم نه ده پر لازمه. پنځویشتمه مسأله، که د فرضو په دوو آخري رکعتو کې تر الحمدلله وروسته سورت هم وویل سي، سجده سهو نه لازمه وي. دغه رنګه که د فرضو په دوو آخري رکعتو کې الحمدلله و نه ویل سي، سجده سهو نه لازمیږي. شپږویشتمه مسأله، که د یوه لمونځ کوونکي څخه د سبحانک اللهم ویل یا د رکوع او سجدې تسبیحات یا د لمانځه د سنتو څخه یو بل سنت په هیره سره پاته سي، سجده سهو نه پر لازمیږي. اوویشتمه مسأله، هر هغه شی چې په هیره سره د هغه پرېښول یا کول سجده سهو لازموي، که یو څوک په قصد سره هغه پرېږدي یا یې وکړي سجده سهو نه لازمیږي، بلکې لمونځ یې ناقص دی، باید بیرته یې د سره راوګرځوي. پوښتنه، که یو چا سلام ونه ګرځاوه بلکې تر سلام ګرځولو د مخه سجده سهو وکړه، دا کار جائز دی که یا؟ جواب، داسې کول مکروه تنزیهی دی. پوښتنه، که یو چا پس له دوهم سلام سجده سهو وکړه، د هغه حکم څه شی دی؟ جواب، ځینې علما یې صحیح بولي، خو د جمهور یا عام علماو د قول سره موافق د دغه چا څخه چې دواړه سلام وګرځوي سجده سهو ساقطیږي، ځکه چې اول سلام د دوو مقصدو لپاره دی، یو دا چې د لمانځه څخه په خارجیږي او بل دا چې د قوم د پاره تحیه ده، مګر دوهم سلام صرف د قوم د تحیه د پاره دی. نو دوهم سلام داسې سو لکه یو څوک چې خبرې وکړي، نو ځکه تر دوهم سلام وروسته دې سجده سهو نه کوي، بلکې لمونځ دې د سره راوګرځوي. ښه، اوس خدا در معلومه سوه چې دغه څو شیان سجده سهو لازموي. اول، په لمانځه کې د واجب کار پرېښول. دوهم، د واجب عمل ځنډول. دریم، د فرضي عمل تکرارول او ځنډول، په دې شرط چې دغه کارونه به په سهو او خطا سره پیښیږي نه په قصد سره. او که فرضاً دغه کارونه په قصد او عمد سره وسي، هلته یې نو په سجده سهو سره جبیره نه کیږي، بلکې لمونځ به د سره راګرځوي. خدا دې هم در معلومه وي چې د سجده سهو حکم په فرضي، واجب، سنت او نفلي لمنځو کې یو دی، یعنی په ټولو لمنځو کې د دغه ذکر سو اعمالو په واسطه سجده سهو لازمیږي. دا فرق نه کوي چې دا نفلي لمونځ دی پروا نه لري. پوښتنه، که یو چا په ولاړه کې په سهو سره التحیات وویل، د هغه حکم څه دی؟ جواب، که دغه ولاړه د فرض لمانځه وه، نو دې وکتل سي چې التحیات یې د دوو اولو رکعتو په ولاړه کې وویل او که د دوو آخرو رکعتو په ولاړه کې. که د دوو اولو رکعتو په ولاړه کې ویلې وه، بیا هم باید وکتل سي چې تر الحمدلله د مخه التحیات ویلې ده که وروسته. که تر الحمدلله د مخه التحیات وویل، سجده سهو نسته. که تر الحمدلله وروسته وویل، سجده سهو دی وکی زکه چې تر الحمدلله ورسته د داسې شي د ویلو ځای دی چې د هغه ویل واجب دی او د واجب په ځنډولو سره سجده سهو لازمیږي او که دغه التحیات د فرض لمانځه په دوو اخرو رکعتو په ولاړه کې وویل او که دغه التحیات د فرض لمانځه د دوو اخرو رکعتو په ولاړه کې وویل بیا هم سجده سهو نه ده واجب او که دغه ولاړه د ویتر سنت یا نفل لمانځه په ټولو رکعتو کې هغه حکم دی کم چې د فرض لمانځه په دوو اولو رکعتو کې وو یعنی کتر الحمدلله د مخه ویلې و سجده سهو نسته او کتر الحمدلله ورسته التحیات ول سجده سهو باندې لازمه ده پښتنه که یو چا په اوله ناسته کې د التحیات پر ځای الحمدلله ویل سجده سهو به کوي کیا جواب که په اوله ناسته کې د التحیات پر ځای الحمدلله ویل یا التحیات وواره وویل سي یا التحیات یوار ووای خو یو څه درود شریف یا بل شی ووای په دغه ټولو صورتو کې سجده سهو لازمیږي او په اوله ناسته کې د درود شریف زیاتوالی د ځینو علماو په نیز اللهم صل على محمد پوری د سجده سهو لازمون کیدی او د ځینو علماو په نیز ترڅو چې وعلى آل محمد ورسره ونوایي سجده سهو نه لازمیږي او که په دغه اوله ناسته کې پس له التحیات ویلو څخه پر دغه اندازه یعنی د اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ویلو پر اندازه پټه خوله هم کښینی بیا هم سجده سهو پر لازمیږي پوښتنه که امام آخره ناسته وکړه او بیا پنځم رکعات ته ولاړ سو مقتدی یا مقتدیان به څه کوي جواب مقتدی یا مقتدیان دی پس له فتح ورکولو ناست اوسي د امام متابعت نه کوي او انتظار دی کوي که امام تر سجده کولو د مخه یعنی د پنځم رکعات د پاره تر سجده کولو د مخه بیرته ناست ته راوګرځي مقتدیان دی متابعت وکي او که امام بیرته ناست ته نه راوګرځي بلکې د پنځم رکعات د پاره سجده هم وکړه نو مقتدیان دی سلام وګرځوي او په دغه امام پسې چې د پنځم رکعات د پاره سجده وکړه د فرض لمانځه هیڅ لمونځ کوونکی اقتداء نسی کولای دا فرق نه لري چې په خوانی مقتدی دی که نه وي او که امام یو بل رکعات هم پسې زیات کړي چې شپږم رکعات سي او په دغه وخت کې یو چا اقتداء پسې وکړه هغه هم دا مقتدی هغه هم یعنی دغه مقتدی باید شپږ رکعات لمونځ وکړي پوښتنه که یو څوک په شک کې سو چې ما لمونځ کړی دی که مې نه دی کړی څه به کوي جواب که د دغه لمانځه دونه وخت پاته و چې بیا یې پکښې ادا کولای سوای بل وار دې ادا کړي او که د لمانځه د ادا کولو وخت نو پاته هیڅ شی نه دی پر لازم پوښتنه که یو څوک په لمانځه کې په شک کې سو چې ما څو رکعت لمونځ وکړي یا دا مې څو هم رکعت دی څه به کوي جواب که دغه شک د اول د پاره و که دغه شک د اول وار د پاره و داسې چاته ورپېښ سو چې دغه شک پېښېدل د هغه عادت نه و بیرته دې د سره لمونځ وکړي او که داسې څوک و چې همیشه شک ورته پېښېدی هغه دې اول پر خپل غالب ګمان عمل وکړي یعنی چې ګمان یې پر هره خوا ډیر و لمونځ یې هغو نه رکعات کړی دی او که پر یوه طرف هم ګمان نه و غالب نو دې دغه څوک هغه د لږو رکعتو طرف ونیسي ځکه هغه لږ طرف یقیني دی او تر هر رکعات وروسته دې کښیني تر دې وروسته چې هر رکعت کوي تر هغه رکعت وروسته دې کښیني دا د پاره د دې چې فرض یا واجب ناسته ځینې پاته نسي د ښه پوهېدلو د پاره مثال په کار دی مثلا په اول رکعت کې په شک کې سو چې دا مې اول رکعت دی که دوهم او یوه طرف ته هم ګمان نو غالب نو دې دغه رکعت اول رکعت وبولي ځکه د اول والی طرف یې یقیني دی او د دغه اول رکعت په اخر کې دی د التحیات ویلو د پاره کښین دا ولی ځکه د ده پر دغه رکعت د دوهم والی خیال هم و او دا د کښینستلو ځای دی دغه رنګه دی د دوهم رکعت په اخر کې هم کښین چې هغه بیا د غالبه ګمان په حساب دوهم بلل کیږي او تر دوهم رکعات ورسته ناسته واجب ده دغه رنګه دی په دریم رکعات کې هم کښین ځکه ممکن دغه رکعات یې څلورم رکعات وي چې هلته بیا ناسته فرض ده او د څلورم رکعات په اخر کې به هم کښینی چې په دې ډول سره دا هغه لمونځ و چې څلور رکعات دی او څلور ناستې لري خو د دغه څلور واره کښېنستلو فایده دا سوه چې په یقیني ډول سره هیڅ فرض یا واجب ناسته نسوه پاته او د لمانځه په آخر کې دي سجده سهوه وکې لمونځ صحی دی ورونو د تفریح لپاره هلته ځینې داسې خلق سته چې د یو چا څخه پوښتنه کوي وایي داسې لمونځ را وښیه چې څلور رکعاته دی او څلور ناستې په کښې کې دي هغه دغه لمونځ دی چې یو سړی په اول رکعات کې شکمن سو چې دا مې اول دی که دوهم او پر یوه طرف یې هم یقین نست یعنی غالبه ګمان یې نست نو دی دې څه کوي دی به دغه رکعت اول بولي منګر ته دغه رکعت په اخر کې به کښېني ولې ممکن دا یې دوهم رکعت وي خو دی هلته شکمن و په دوهم رکعت کې ناسته واجب ده او د هغه پرېښول نه دي په کار نو دلته باید کښېني ښه بیا یې نو دوهم رکعت وکړي هلته هم باید کښېني ولې خو دوهم رکعت یې دی په درېیم کې هم باید کښېني ولې ممکن دا یې څلورم رکعت وي د هغه اول رکعت د شک په خاطر او په څلورم رکعت کې ناسته فرض باید دلته هم کښېني او بیا چې څلورم رکعت وکړي په هغه کې به هم کښېني نو څلور رکعت لمونځ او څلور ناستې سوې خیر پوښتنه که یو لمونځ کوونکی په دې فکر چې څلور رکعت لمونځ مې وکړي او دا مې اخري ناسته ده پر اوله ناسته یې سلام وګرځاوه خو پس له سلامه متوجه سو چې دا خو اوله ناسته وه څه به کوي جواب په دغه وخت کې دې بیرته ولاړ سي او هغه پاتې لمونځ دې پسې پوره کړي او د لمانځه په اخر کې دې د فرضو د ځنډولو په خاطر سجده سهوه وکړي دغه رنګه هغه څوک چې یو یا دوه رکعت لمونځ ځینې تېر سوی و او د امام سره یې په هېره سلام وګرځاوه هغه هم په دغه سلام سره د لمانځه څخه نه خارجېږي خپل لمونځ دې پسې پوره کړي او پر دغه چا چې مسبوق ورته ویل کېږي سجده سهوه هم نه لازمېږي ورون دا قسم مسایل نور هم خورا ډېر دي که زه نور هم دوام ورکم بحث مو ډېر اوږدېږي او تاسو کولای سئ چې د علماو کرام د علمای کرامو څخه په دغه باره کې معلومات حاصل کړئ او اوس به د سجده تلاوت په بحث شروع وکړو ورون په قرآن مجید کې متفرقه یا جلا جلا آیاتونه سته چې د هغو په ویلو یا اورېدلو سره پر ویونکي او اورېدونکي سجده واجبېږي چې و دغه سجدې ته سجدې تلاوت ویل کېږي چې د دغه آیاتو شمیر په ټول قرآن مجید کې د حنفي مذهب سره موافق څوارلس آیاته دي چې څلور آیاته د قرآن مجید په اول نیمایي کې دي او لس آیاته د قرآن مجید په دوهم نیمایي کې دي هغه سورتونه چې د سجدې آیاتونه پکښې دي نمونه یې په دې ډول سره دي سورة الاعراف سورة الرعد سورة النمل سورة الاسراء چې دغه څلور سورته د قرآن مجید په اول نیمایي کې دي او هغه سورتونه چې د قرآن مجید په دوهم نیمایي کې دي هغه سورة مریم سورة الحج سورة الفرقان سورة النمل سورة الف لام ميم السجدة سورة صاد سورة حام ميم السجدة سورة النجم سورة الانشقاق او سورة العلق دي چې په قرآن مجید کې هر ځای د د دغه سجدی د آیات وسنګ ته د ورق پر څنډه د سجدی لفظ لیکل سوی دی. نو که هر چا دغه آیات شریف تلاوت کوي باید سجدی تلاوت وکړي. او د سجدی تلاوت د ادا کولو طریقه داسې ده، به له دې څخه چې لاسونه وغوږو ته یوسي الله اکبر به ووایي او سجدی ته به ولاړ سي، او په سجده کې به درې واره یا تر دغه زیات سبحان ربی الاعلا ووایي، او بیا به د الله اکبر په ویلو سره د سجدې څخه راپورته سي. تر سجدې تلاوت وروسته نه ناسته نه التحیات او نه سلامسته. د سجدې تلاوت دپاره دغه یوه سجده کیږي، او د دغه سجدې د ادا کولو دپاره ښه او مستحب طریقه دا ده چې د ولاړې د حالت څخه سجدې ته ولاړ سي، او پس له سجده کولو څخه بیرته ولاړ سي. او که چیرې یو څوک د ناستې د حالت څخه سجده وکړي هم جایزه او روا ده. و اوله مسأله، سجده تلاوت د آیات پر ویونکي او اوریدونکي که قصد د اوریدلو وی یا نوی واجبیږي. نو په دغه سبب په هغه ځای کې چې تلاوت کوونکي پوهیږي چې شاید اوریدونکي سجده تلاوت نکي ادا، ښه خبره دا ده چې آیات د سجده قرار وویل سي چې پر نورو سجده واجب نسی. دوهمه مسأله، هر هغه شی چې د لمانځه د پاره شرط دی د سجده تلاوت د پاره هم هغه شی شرط دی، لکه او دستر لودل، د کالو پاکوالی، د ځای پاکوالی، نیت، قبله ته مخامخ کېدل، د عورت پټېدل، او د لمانځه نور شرطونه. که یو چا د سجدې د آیات ویلو په وخت کې اودس نه درلود، د سجدې د کولو د پاره باید خامخا اودس تازه کړي. درېمه مسأله، که د یو چا پر ذمه د تلاوت ډېرې سجدې پاته وي باید هغه ټوله ادا کړي، کې ادا نه کړي ګناهګار دی. څلورمه مسأله، که ښځې د حیض یا نفاس په وخت کې د سجدې آیات واورېدی پر دغې ښځې سجدې تلاوت نه واجبېږي. او که یو چا د جنابت په وخت کې واورېدی که نروي که ښځه سجده پر واجبېږي. پس له غسل کولو باید سجده ادا کړي. پنځمه مسأله، که یو چا د سختې مریضۍ په وخت کې د سجدې آیات واورېدی او د سجده کولو قدرت یې نه درلودی په اشاره سره دې سجده وکړي. شپږمه مسأله، که یو چا په لمانځه کې د سجدې آیات ووایه باید فورا و سجدې ته ولاړ سي، او هغه نور قراءت چې دی غواړي چې ووایي پس د سجدې تلاوت څخه دی ووایي. او که فورا سجدې ته نه ولاړي بلکې دوه درې آیات نور وویل او بیا یې سجده وکړه هم جائز او روا دی. اوومه مسأله، که یو چا په لمانځه کې د سجدې آیات ووایه او سجده و نه کړه تر لمانځه د باندې دغه سجده نه ادا کیږي، د دغه سجدې پریښولو په خاطر د همیش د پاره ګناهکار دی، او به له دې څخه چې د الله عز وجل څخه بخښنه وغواړي بل لار او چاره نه لري. اتمه مسأله، که یو څوک په لمانځه مشغوله وو او په دغه لمانځه کې د بل چا څخه د سجدې آیات واورېدی په دغه لمانځه کې دی سجده نه کوي بلکې تر لمانځه وروسته دی سجده تلاوت وکړي. نهمه مسأله، که یو څوک پر یو ځای ناست او پر دغه ځای د سجده یو آیات څو واره ووایه یوه سجده پر واجبېږي، او که دغه آیات په مختلفو ځایو کې ووایه د هر وار ویلو د پاره جلا جلا سجده پر واجبېږي، او که پر یو ځای د سجدې څو مختلف آیاتونه وویل د هر آیات د پاره جلا جلا سجده پر واجبېږي. لسمه مسأله، که یو څوک ناست وو د سجدې تلاوت آیات یې ووایه بیا ولاړ سو او په ولاړه دغه آیات ووایه د دواړو ویلو د پاره یوه سجده پر واجبېږي، او که یو څوک هم ولاړی بیا یې دغه آیات ووایه دوه سجدې پر واجبېږي. یعنی یواره پناستی وای او بیا ولار سی او څوګام ولاری بیا یو دوه سجده پر واجب یو لسمه مساله که یو څوک پر یو ځای ناست وو او د سجده یو آیات وای دا په یو کار پس ولاری بیرته راغلی او پر هغه ځای کې نستی او بیا یې هغه اولنۍ آیات وای دوه سجده پر واجبیش که یو چا د سجده آیات ووای او پر دغه ځای په یو بل کار مشغول سو لکه خوړل چشل کالی اغوستل او داسې نور کارونه او بیا یې هغه آیات د سجده ووای دوه سجده پر واجبیش مقصد دا چې په یو کار سره مشغوله کېدل د ځای د تبدیلولو حکم لري در لسمه مسأله که یو چا د سجده آیات ووای او سجده و نکړه او بیا پر دغه ځای ولاړ سو د لمانځه نیت یې وکړي او هغه آیات یې په لمانځه کې هم ووایه او سجده یې وکړه دغه سجده یې د دواړو ویلو دپاره کافي ده خو که د لمانځه د ادا کولو دپاره ځای ته تغیر ورکړي بیا نو دوې سجدې پر لازمي دي څوارلسمه مسأله که د سجدې د آیات ویونکي پر یوه ځای ناست وو او د سجده آیات په تکرار سره وایه خو اوریدونکي د یو ځای څخه بل ځای ته نقلېدی پر ویونکي یو سجده لازمیږي او پر اوریدونکي په هر وار اوریدلو سره یو یو سجده لازمیږي او کبا ویونکي ځای بدلاوه او اوریدونکي پر یو ځای ناست وو نو پر ویونکي په هر وار ویلو سره سجده لازمیږي او پر اوریدونکي یو سجده واجب ده بنزله سمه مسأله د ټوله صورت ویل او د سجده د آیات پرې شوول مکروه دي او دا چې د ټول صورت څخه یوازې د سجده آیات وایي نور صورت پرېږدي پروا نه لري خو کې په لمانځه کې یوازې د سجده آیات وایي باید دغه آیات دونه اوږد وي چې د درو کوچنیو آیاتو پر اندازه وي پوښتنه سجده تلاوت پر چا واجبېږي جواب پر هر عاقل بالغ مسلمان کې وای کې واوري پر واجبیش پوښتنه دا سې څوکسته چې پر هغو د سجده د آیات په ویلو او اوریدلو سره سجده تلاوت نه واجبیش جواب هو اول کافر دوهم لیونی دریم نابالغ کوچنی څلرم حائضه او نفاسه شذ دغه څلور طبقه که د سجده آیات ووایي یا یې واوري سجده تلاوت نه پر واجبېږي او که د دوی څخه یو چا واورې دی پر اورېدونکي سجده تلاوت واجبېږي پوښتنه که یو چا د سجده آیات په بل ژبه سره ووایي یعنی د سجده د آیات ترجمه یې وویل سجده تلاوت پر واجبېږي کیا جواب پر ویونکي په هر ژبه سره چې ووایي واجبېږي مگر پر اوریدونکي هغه وخت واجبېږي چې دی په یا خبر کړسي چې دا د سجده آیات وویل سو د غرنګ هر هغه څوک چې په عربي نه پوهیږي تر هغه وخت پورې معذور دی تر څو چې ودته دا نسی ور معلومه چې دا د سجده آیات دی پښتنه که یو چا د سجده آیات په ایزګي سره ووایي الی په زر به ضربت یا زرته دته ازګی وای نو که یو چا د سجده آیات په ازګی سره ووایه سجده تلاوت پر واجبېږي کیا جواب په ازګی ویلو سره نه پر ویونکي لازمېږي نه پر اورېدونکي پوښتنه که یو لمونځ کوونکی په لمانځه مشغوله وو او په دغه لمانځه کې د بل چا څخه چې هغه لمونځ نه کاوه بلکې د قران مجید تلاوت یې کاوه د سجده آیات واورېدی د دغه اوریدلو د پاره به سجده کوي او کې کوي کله به کوي جواب هو په دغه اوریدلو سره هم سجده واجبېږي او کم وخت چې د لمانځه څخه فارغ سو دغه سجده تلاوت به ادا کی پوښتنه که یو څوک دغه سي ناست او د بل منسکون کې څخه د سجده آیات واوریدي پر د سجده لازمیږي جواب هو سجده پر واجب ده او دالته تر لمانځه د باندې به سجده ادا کوي پوښتنه آیا داسې یو څوک شته چې د سجده د آیات په ویلو چې د ده د سجدې د آیات په ویلو سره نه پر ده سجده سته او نه پر اورېدونکي. جواب: هو، هغه مقتدی دی چې د اقتدا په حالت کې په امام پسې ولاړ وي د سجدې آیات ووایي، چې د ده د دغه ویلو څخه نه پر ده سجده سته او نه د ده پر ملګرو مقتدیانو او نه د ده پر امام. خو که یو بل چا چې د دوی د دغه لمانځه څخه د باندې وو، یعنی د دوی سره یې لمونځ نه کاوه، او هغه دغه آیات واورېدی، پر هغه سجده تلاوت واجبیږي. پوښتنه: یو څوک چې تر لمانځه د باندې دی، د امام څخه د سجده آیات واورېدی او بیا یې په دغه امام پسې په دغه لمانځه کې اقتدا وکړه، دغه څوک به سجده تلاوت کله یا څه وخت کوي؟ جواب: که دغه چا په دوهم رکعات کې اقتدا پسې وکړ او امام په اول رکعات کې د سجدې آیات ویلی وو، نو د پس له لمانځه دغه سجده ادا کړي، او که په هغه رکعات کې چې د سجدې آیات پکښې ویل سوی دی اقتدا پسې وکړ، اوس نو دغه اقتدا به د سجدې تلاوت تر ادا کولو د مخه وي یا وروسته؟ که تر سجدې تلاوت د مخه وه، خو د امام سره به یو ځای سجده وکړي، او که اقتدا د سجده تلاوت تر ادا کولو وروسته وه، یعنی امام سجده وکړه بیا د اقتدا پسې وکړه، نو د ده څخه دغه سجده ساقطه ده، نه به په لمانځه کې کوي نه تر لمانځه د باندې. پوښتنه: یو لمونځ کوونکی په لمانځه کې د سجدې آیات ووایه، خو ده دغه سجده په سهوه یا په قصد سره په هغه لمانځه کې ونه کړه، نو اوس دغه سړی دغه واجب سوی سجده تر لمانځه د باندې کولای سي که یا؟ جواب: یا تر لمانځه د باندې یې نه کولای سي او نه بیې کوي، ځکه چې هغه سجده چې په لمانځه کې د ننه واجب سوه د هغې د ادا کولو ځای لمونځ دی. تر لمانځه د باندې د هغې قضا نسي راوړل کېدلی، ځکه چې په لمانځه کې واجب سوې سجده د هغه لمانځه جز دی، مګر په قصد سره د دغې سجدې پرېښوونکی ګناهکار دی، او د دغه ګناه څخه خلاصوالی بې له توبې او طلبه د مغفرته په بل شي سره نسي کېدلی. ورون، د دوهم وار دپاره به بیا د سجدې تلاوت د ادا کولو طریقه درته بیان کړم. که یو چا تر لمانځه د باندې د سجدې تلاوت آیات ووایه، پر ده سجدې تلاوت واجبیږي هر وخت چې دغه سجده کوي کولای سي، بېله اوقات مکروه څخه، خو ځنډول یې مکروه تنزیهي دي، ځکه د وخت په تېرېدلو سره د هېرېدو امکان سته، او سجده داسې ادا کېږي: ولاړ به سي او داسې نیت به وکړي چې د الله عز وجل دپاره سجده تلاوت ادا کوم، بیا به د الله اکبر په ویلو سره بېله پورته کولو د لاسو سجدې ته ولاړ سي، په سجده کې به درې واره یا تر دغه زیات سبحان ربي الاعلى ووای، او بیا به د الله اکبر په ویلو سره د سجدې څخه راپورته سي او ولاړ به سي. سجدې تلاوت ادا سو، تر سجدې وروسته نه ناسته نه تحیات او نه سلام سته، فقط د دوو تکبیرو په مابین کې یوه سجده ده. او که یو چا په لمانځه کې د سجدې آیات ووایه، تر آیات ویلو وروسته به فورا بې له نیته د الله اکبر په ویلو سره سجدې ته ولاړ سي، او درې واره به سبحان ربي الاعلى ووایي، بیا به د الله اکبر په ویلو سره د سجدې څخه راپورته سي، وبه درېږي، خپل نور قراءت به پسې پوره کړي، بیا به د لمانځه رکوع او سجدې وکړي، نور لمونځ به پسې پوره کړي. په لمانځه کې د سجدې تلاوت ځنډول مکروه تحریمي دي، او هر هغه شی چې د لمانځه د پاره شرط او ضروري دی د سجدې تلاوت د پاره هم شرط او حتمي دي، لکه طهارت د بدن، طهارت د ځای او لباس، ستر د عورت، استقبال د قبله او داسې نور. او سجدې تلاوت د اذانګې په اورېدلو سره نه واجبېږي، نو ځکه علماي کرام وایي هغه فتې چې په هغو کې قرآن مجید ثبت سوی وي، اورېدونکی چې اوري، هغه فقط اذانګه اوري، هلته یو واقعي ویونکی نسته چې قرآن مجید دی وایي، نو فلهذا کچا د ټیپ څخه د سجدي آیات واورې دي سجدي تلاوت نه پر واجبېږي والله تعالی اعلم. محترم ورونو څنګه چې په پته کې ډېر لږ ځای پاتې او الحمدلله د سجدي تلاوت بحث هم و پایته ورسېد خو ما غوښته چې د سجدي تلاوت په متعلق یو مهمه فائده درته واورم. متاسفانه چې د هغه فائدې د اوریدلو د پاره ځای نسو پاتې. ان شاء الله تعالی پر راتلونکي پنځمه پته کې به هغه فائده او سجده د شکر او بیا د مریض د لمانځه احکام درته بیان کم. وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. دا جمع يشبا دا يوزر سلور سو فلير وشت هجري خمريكال دا ربيع الأول دا ماشتي أتوشتم تاريخ أو د یو زرو درسو دو اتیا هجری شمسی کال د جوزا د میاشتې اتم ورځ. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای ته مسپارم په مخه مو شه.